Και πάλι το τηλέφωνο βουβό. Να ακούσω θέλω μόνο μια φωνή, έτσι κάτι για να πω που λιώνω κι εσύ ακόμα δεν ένιωσες το πόσο σ' αγαπώ. Χωρίς εσένα.